1,3 miljoen mensen reizen hierdoorheen per jaar. Vanwege onder andere de overtrek naar Ameland, hier tegenover. Maar niemand blijft dus echt plakken. En het is een krimpgemeente geworden. Tot grote frustratie van de inwoners. Dat kan anders, vindt onder andere Marco Verbeek. Goedenavond. Goedenavond. Marco, jij bent een van de vier mannen van Holwerd. En ik vind dat dus klinken alsof jullie een epische veldslag hebben gewonnen of zo. Wie zijn jullie? Ja, dat is niet bewust over nagedacht. We zijn met vier mannen inderdaad. Ik ben er één van. En de andere, we zijn nog drie. Een agrariër uit Holwerd is erbij. Iemand die werkt bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat is de derde. En we hebben nog iemand die altijd bij de gemeente heeft gewerkt. En dat zijn de vier mannen. Ja, ja, dan mist eigenlijk een vrouw. Ja, het is niet inclusief dit, hè? Nee, dat had beter gekund. Maar vertel, wat is jullie plan? Nou, het plan is, Holwerd stond bekend, het is het meest gepasseerde dorp. Je gaf het al aan. We worden ook altijd gepasseerd. Nou, Holwerd, 10 jaar terug toen wij begonnen, was het een dorp waar heel veel woningen te koop stond. Het krimdorp. En met heel veel vergezichten over slopen van woningen. Mm-hmm. Nou, was niet heel erg een inspirerend vergezicht. En toen hebben we wel gedacht, ja, nu is het een keer klaar. Hè. We willen toch ook aan de slag met perspectief. Ja. We hebben zoveel plannen gezien. Dachten van, nou, laten we nou uit al die plannen de goede dingen halen. Want er waren wel al plannetjes dat aan te pakken. Ja, echt decennia lang plannen gemaakt. Hoe ga je om met krimp en de leeglopen in het gebied. Heel veel ideeën voor bedacht, niks uitgevoerd. Ja, veel geluld. En één daarvan, en die was vrij recent, 10 jaar terug, was een vergezicht maken gat in de dijk. En toen dachten we wel van ja, dat gat in de dijk, dat was magie. Dat trok aan. Dus toen hebben we gezegd, laten we nou dat gat in de dijk maken. Dan heb je in ieder geval iets wat verbaast. Dat spreekt uit de verbeelding. En laten we van daaruit opbouwen met alle plannen die eerder zijn gemaakt. En wat is er nu actueel? En dat werd dus Holwerd aan Zee. Waarbij we het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee verbinden met het Friese achterland. Door de zee letterlijk naar Holwerd toe te trekken. Dat Holwerd aan Zee ligt. En er eigenlijk vanuit leefbaarheid een prachtig perspectief gloort. Ja, maar dat klinkt heel mooi. Maar dat klinkt ook als waanzin natuurlijk. Want die dijk is er gewoon. Die dijk is gebouwd vanwege veiligheid. Hoe oud is die dijk? Nou, ik weet dat er rond 1580 lagen er nog geen dijken. Dat is wel een tijdje terug. Uiteindelijk zijn de monniken begonnen met kleine heuveltjes voor het water en zo. En was Holwerd toch als sterp lag het ook echt aan zee. Mm-hmm. Dus die dijken zijn weer heel oud. En die geven ons inderdaad droge voeten. Aan de andere kant, ja, het schermt ons ook af van de zee. Dus we staan altijd met rug naar de zee. Ja. We hebben gedacht, van, nou, het perspectief ligt aan de andere kant van de dijk, de zee. We gaan ons omdraaien, we gaan ons verbinden weer met de zee. Herstel van verbindingen. En waarom zou Holwerd dan weer ineens gaan bruisen? Nou ja, je lost er een aantal dingen mee op. Hè. Voor ons, vanuit het dorp, gaat het om leefbaarheid. Nou, wat is er nodig voor leefbaarheid? Een nieuwe economie, omdat de economie hier altijd wegtrok. Wij dachten, wat is nou de kwaliteit van het gebied? En dan gaat het over stilte en over duisternis. Ook over de zee. En dan wil je eigenlijk gaan verbinden. Dus wij werken aan die economie door recreatie en toerisme te gaan ontwikkelen. Dat is voor ons het punt waar we aan werken. Nou, zo'n gat in de dijk past er heel goed bij. Hè? Want je trekt de zee naar binnen. Je krijgt een prachtig binnenmeer. Alleen dat krijg je niet gefinancierd. Hè? Want dan gaat het alleen maar over recreatie en toerisme. En als je dat gat dan maakt, hebben we gemerkt, als je naar de natuurkant kijkt, die heeft ook opgaven, ook wensen. Dan was er behoefte aan zoet-zoutovergangen. Ja. En als je een gat maakt in de dijk, dan ontmoet zoutwater zoetwater. En dat is een opgave waar ook geld voor is. En daarmee krijg je iets van onderbouwing onder je plan Holwerd aan Zee. Nou, op die manier hebben we vele koppelingen gemaakt van wat moet hier meer gebeuren als zo Holwerd aan Zee ontstaan. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je al pratende, dus met allerlei instanties, heb je natuurlijk ook te maken met allerlei verschillende belangen. Nee, natuurlijk. En het wordt steeds, kijk, eerst als je denkt, een gat in de dijk, waar slaat het op? Nou, eigenlijk nergens op. Alleen als je erover na gaat denken, je gaat het laden door, het is goed voor recreatie en toerisme, het is goed voor de natuur. Hè, ja, en waar moet ik dan eigenlijk aan denken? Want kijk, er ontstaat misschien een natuurgebied. Maar dat is natuurlijk niet per se meteen iets waar jongeren op aanhaken. Nou, of gaan ze hier surfen? Het is een binnenzee. Hè? Dus nu, als je naar de Waddenzee denkt, dan loop je tegen een groene muur op. Dat is de dijk. Als je dat doorbreekt, je hebt een open verbinding met zee, met eb en vloed. Ja, dan ontstaat er wel een heel aantrekkelijk landschap. Hè? De ene keer staat het landschap vol onder water. Dan is er weer weinig water. Dat trekt ook weer heel veel nieuwe natuur, ook die vogels. Dus je krijgt eerder wel een omgeving die aantrekkelijk is voor een type doelgroep. Mm-hmm. Cultuur- en natuurtoeristen richten wij ons op. Yeah. Niet voor iedereen. Dus we hebben niet het idee dat strandgangers, die mensen, die trekken we niet naar Holbert. Nee. Wel mensen die echt komen voor de stilte, de duisternis, voor de vogels, voor de rust. Nou, dat past hier heel goed bij. Ja, precies. En hoe lang zijn jullie hier al mee bezig? Nog maar 10 jaar. Nog maar 10 jaar? Ja, of al 10 jaar. Het, voor ons voelt het als al 10 jaar. Snap ik. Maar we weten ook dat gebiedsontwikkelingen, ja, dat is complex. Je hebt het over heel veel dingen. En dan kun je zeggen, nog maar 10 jaar. Oh, dat is eigenlijk ook normaal dat het zo lang duurt. Als we in Den Haag zijn en zeggen, het duurt ons allemaal veel te lang. Het is zo bureaucratisch, het schiet allemaal niet op. En we praten er al lang over. Dan zeggen ze, je bent nog maar 10 jaar bezig. Dus maar, daar hou je aan vast. Waarom duurt het zo lang? Nou ja, ten eerste, je hebt sowieso heel veel procedures. Je gaat allemaal dingen doen die we normaal niet doen. Dat vergt heel veel overleg. Het gaat niet alleen maar over economie, het gaat over ecologie, het gaat over landbouw, het gaat over klimaat, het gaat over krimp. Het gaat Marco, over toen dacht jij halverwege, oh mijn hemel, waar ben ik aan begonnen? Ja, en dan heb je ook te maken met heel veel gesprekken. We hebben er alleen al honderden gevoerd over het idee van een gat in de dijk. Dus dat kost gewoon heel veel tijd. Mensen moeten ook even wennen aan het idee. Het moet worden onderzocht. Het moet nog een keer worden onderzocht. En nog een keer worden onderzocht. Legt iemand toch ook het rapportje in de la, weet je wel? Ja, er komen ook heel veel van. En dan ga je een rapportje nog een keer over doen. Hè, want het is niet meer actueel. Dan ga je het nog een keer doen. Telkens hetzelfde antwoord. Het wordt ook wel steeds beter. Maar ja, dat maakt dat dingen gewoon heel lang duren. Het zit in besluitvorming en dat soort zaken. Maar jullie begonnen geloof ik wel vrij succesvol. Qua geld werd er wel al meteen een deel opgehaald. Ja, de eerste jaren ga je natuurlijk werken aan het luchtballon-idee. Gat in de dijk, waar slaat het op? Mm-hmm. Uiteindelijk, als je het gaat onderbouwen, dan denken mensen, het is toch wel goed. En daarmee hebben we heel snel 45 miljoen opgehaald. Ja, 45, dat is 45 toch miljoen is heel erg veel geld. En nu nog een keer 45 miljoen en dan heb je het gefinancierd. En het mooie aan Holbert en Zee daarin is, het kost evenveel als niks doen. Hè? Want dat kost evenveel. Dus 90 miljoen moet het in totaal kosten, ja, de investering. Ja, en we ronden hem eigenlijk af naar 100 miljoen. Hè? Dat we ook voor de eerste 20 jaar het natuurlijk, Marco, willen financieren. Ja, nee, maar dat is belangrijk. Want als er één keer ligt, dat is één. Dat is lastig, hè? Dan ligt het er. Maar dan moet het ook worden onderhouden. Want het kost per jaar ook geld om het te onderhouden. En als je die zorg nou weg kan nemen door dat gelijk mee te financieren, dan geeft het ook comfort bij de mensen waar je langskomt om te zeggen van, nou, je krijgt er een cadeautje bij, een kunstwerk. Kost heel veel geld, ook om het te onderhouden. Dat maakt je niemand blij mee. Nee. Maar als je dan ook zegt, ik heb het ook voor je gefinancierd, dan wordt het gesprek al een stuk beter. En die gesprekken die jij en jouw drie medemannen van Holbert, jullie zijn gewone gozers hier en dan kom je bij al die instanties. Hoe werd dat opgepikt? Nou, als het niet serieus wordt genomen, kom je vrij makkelijk en ook onschuldig binnen. Want dan ben je geen bedreiging of zo. Je bent gewoon iemand met een waanzinnig idee, met een gedachte erbij. Dat wordt toch niks. Dus de deuren gingen wel open? De deuren gingen vrij snel open. Dat komt ook omdat je komt uit het gebied, je bent inwoner. Al was ik dan zelf geen inwoner, maar wel de betrokkenheid in Holbert. Dan kom je makkelijker binnen. Want het is niet een bureau die op de deur klopt, maar het is een inwoner. Dus dan kom je vrij makkelijk binnen. Je moet wel een beetje volhouden. Maar als mensen dat nog niet heel erg serieus nemen, dan praat het makkelijk en veilig. Maar totdat je op het moment komt van dat je de rekening mee moet gaan houden, dus dat er 45 miljoen aan geld is, mm-hmm, ja, dan worden mensen ook wat angstiger. Stel je voor dat het dan toch doorgaat, ja, dan wordt het wel een iets ander verhaal. Dan iemand moet lastig lappen. Wat zei je? Iemand moet lappen. Ja, iemand moet lappen. En het lappen op zich, er is wel heel veel geld in. Er zijn ook heel veel opgaven, er zijn ook heel veel problemen. Dus in die zin heb je daar ook wel een goed verhaal. Maar uiteindelijk moet het wel allemaal met elkaar kloppen. Het moet resoneren, het moet iets opleveren. Nou, dat verhaal staat wel vrij sterk. Er wordt wel iets beter van. Maar ja, uiteindelijk heeft iemand een verantwoordelijkheid ergens over. En moet je dat soms ook een beetje loslaten. Dat maakt het natuurlijk ook wel spannend voor mensen. Ja. Er zijn ook een paar mensen tegen in het dorp. De meeste mensen zijn eigenlijk wel voorstander. Wie zijn dat en waarom zijn die tegen? Weet je dat? Nou, dat zijn de verschillen. We nodigen altijd iedereen uit. 1-2 keer per jaar. Dan heb je een zaal vol mensen, een paar honderd mensen. Maar we gaan ook per straat gaan we gesprekken voeren. Zijn we aan het voeren. En dan hoor je ook wel het bezwaar van, ja, ik kwam hier wonen voor de rust. En nu leg je in één keer een haven voor me neer. Heb je allemaal reuring. En ik kwam hier voor de rust. Dus dan heb je ook een goed argument dat je tegen bent. Mm-hmm. Of dat je angstig bent. Van, ja, je maakt een gat in de dijk. En daar zit wel een stormvloedkering in. Maar als het idee is, er zit alleen een gat in. En hoe komt het allemaal? Ja, dan heb je argumenten dat je denkt van, nou ja, ik sta er niet zo om te popelen. Maar goed, als je met die mensen spreekt, dan heb ik nog niemand gehoord in het dorp die zegt van, nou, ik blijf tegen, ik pas mij wel aan. Hè? Dus, ja, dus dat valt best mee voor zo'n groot initiatief en zo'n impact. Want het dorp ziet er toch heel anders uit met Holwert. Nou, zeker, want dat land stroomt wel onder. Zijn er boeren die waarvan nou, het land kijk, is? Het is hele goede boerengrond die we hier hebben. Het is een van de beste gronden van Nederland, heb ik me laten vertellen. Dat geloof ik ook. Hè. Dus het is rijke grond. Ja, dan is het heel primair zonde om die grond op te offeren aan Holwert aan Zee. Dat snap ik ook heel erg goed. Aan de andere kant proberen we ook daar een plus voor de landbouw goed op te zetten. Staan de boeren natuurlijk niet direct te juichen als ze mogen kiezen van nou, zet je het onder water of niet? Dan is de keuze snel gemaakt, moeten we niet doen. Aan de andere kant zien de boeren ook in. Het gaat hier om meer dan landbouw. Het is ook het perspectief voor de regio. De meeste boeren hebben ook kinderen. Die willen ook dat hier een leefbaar gebied blijft. Ja, dan gaat men niet voor liggen. Maar natuurlijk hebben ze ook zorg. Hoe gaat het met verziltingen? Dat zijn vragen waar je een antwoord op wil hebben. Nou, wij denken dat we daar een goed antwoord op hebben. Maar dat vraagt ook vertrouwen. Dus natuurlijk zijn er ook wel boeren die tegen zijn. En dat mag ook. Mm-hmm. En ik vind, nou, de meeste boeren voelen wij wel dat die wel voor zijn. Want we praten er al 10 jaar ook mee met de boeren. Dus daar is ook wel perspectief. Maar natuurlijk voor de angst, ja, daar moet je oog voor hebben. Moet je serieus nemen. En dan moet je goede plekken in je plan geven. Ja, en zo'n boer spreken wij ook deze week. En onze verslaggever Meerte van der Drift, die klom vanmiddag de dijk op tussen de Waddenzee en Holwert, dus om erachter te komen waarom inmiddels het waterschap een gat in de dijk nu niet ziet zitten. Nou, wij staan hier bij het project Holwert aan Zee. Een heel groot project voor deze provincie. Beschut er nogal wat. En als waterschip ben we hier volledig bij betrokken. Bij de Winter van Waterschip Friesland, de waterschappen. Lid van het dagelijks bestuur van het waterschap. Ik kan de zee niet zien vanaf hier, vanaf het puntje van de dijk. Nee, dat is nu, het zicht wordt nu dus aan het belemmerd dat je hier geen zeewater kunt zien. We lopen een beetje met de wind mee om het onszelf wat makkelijker te maken. Ja, dat is toch wel lekker hè, voor de wind lopen. Er vliegen wat eenden op. We zitten hier een beetje de natuur te verstoren, B. Ja, de natuur is hier natuurlijk volop aanwezig. Hè. Het is een prachtig gebied hier. Zo hier tussen de dijk en de Waddenzee. Ja, het is heel vlak, zo ver ik kan kijken. Ik zie eigenlijk geen huizen. Of... Nee, daar staan helemaal geen huizen. Dit is ook buitendijks gebied. En niemand haalt in zijn hoofd natuurlijk om hier te gaan wonen. En, want er zijn regelmatig situaties dat alles onder water staat hier. Dus nee, dat zou onverantwoord zijn om hier een huis te bouwen en hier te gaan wonen. Wat is de laatste keer dat gebeurde? Ik denk zo 3-4 jaar geleden, ja. Dus er nu dan gebeurt het en dan moet je rekening mee houden. Een belangrijke dijk is het, deze. Ja, wij kunnen ons niet voorstellen dat we deze dijk niet hebben. Ja, 9 meter hoog, nu aan deze kant helemaal met asfalt bedekt. Niet toegankelijk voor auto's, maar je mag er wel op wandelen. Nou, we gaan hem beklimmen, die 9 meter hoge dijk, om te kijken wat er zou gebeuren als het water er doorheen komt. Als we er gat in maken. We waren al halverwege, hè? Dus de beklimming gaat door nu. Ja. Maar dit is de plek waar de dijkdoorbraak zou moeten komen. Dit is hem ongeveer. Recht vooruit is de zee. Daar komt dan een geul. En die komt uit hier in de dijk. Die dijk die moet open. Die moet in tweeën. Nou, die dijk die, ja, in tweeën. Die dijk, daar gaat een doorgang in komen, inderdaad. Waardoor het zoute water het binnenland kan instromen via een sluisachtige constructie. En aan de binnenzijde ontstaat dan een meer. Die bestaat uit hoofdzakelijk zout water. En hoe groot wordt dat ongeveer, dat meer? Dat moet tot aan Holwert komen, de haven van Holwert. Ik denk dat we praten over 4-5 hectare aan water. Het is een behoorlijke oppervlakte. Kunnen we dat ook zien? Nou, we kunnen dat als je over de dijk heen kijkt, zo richting het dorp Holwert. Dan zie je daar nu nog landerijen, akkerbouw. En dat gaat dan veranderd worden in deels meer, deels recreatieve bestemming. En wat vindt u daarvan als waterschap? Nou, als waterschap hebben we gezegd van technisch gezien is het mogelijk. Want dat zou je eerst nog... Is het veilig, de dijk doorbreken? Maar daar gaat het dus niet om. Technisch kan het. Wij kunnen het dusdanig construeren dat het een veilige situatie blijvend kan opleveren. Vanaf het begin zijn wij duidelijk geweest, het onderwerp eigendom, beheer en onderhoud. Daar moeten sluitende afspraken over komen van wie is toekomstige eigenaar, wie staat voor het onderhoud en beheer. Wij als waterschap willen wel faciliteren, maar we willen niet betalen. Wij hebben heel lang met elkaar gepraat, jarenlang. Ik denk 4-5 jaar in de stuurgroep. En wij kwamen daar niet uit. En dat is nog steeds een open eind in het geheel. Het waterschap gaat het niet betalen. Wie zou dat wel moeten doen wat u betreft? Komen we dan uit bij de provincie? Het lijkt mij inderdaad voor de hand liggend dat we naar de provincie kijken. Je kunt wel naar een particuliere partij kijken. Maar wie geeft mij de garantie dat die over 30 jaar nog bestaat? Hè? Ik vind het interessant dat het hierop dan stokt. En niet op de veiligheid van het doorbreken van een dijk. Dat moet voor iemand van waterschap toch erg tegennatuurlijk voelen. Ja, nou, dat is ook zo. Hè. Dat ligt niet voor de hand dat wij een dijkdoorbraak gaan realiseren. Maar hier hebben we die bereidheid wel. Alleen willen wij uiteindelijk toestemming geven, willen wij hierin meegaan, dan moeten wij hele goede sluitende afspraken maken over eigendom, beheer, onderhoud. Er moet nog heel wat water door de zee, in die termen te spreken, wil dit project kansverslagen hebben, lijkt mij. Inmiddels druipt het water van ons gezicht. Zoek ik de auto op, of niet? Ja, hè? Ik heb nog een vergadering zo direct ergens, dus ik moet mijn handdoekje opzoeken, hè? Ja, zo kan je niet aankomen. Nee. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit een van de meest noordelijke puntjes in Friesland, Holwerd. En mijn gast is Marco Verbeek van de stichting Holwerd aan Zee over het plan om hier een gat in de dijk te slaan. In de reportage, Marco, het ging geld, beheer, onderhoud. Daar blijft het nu eigenlijk steken. Ja, dat is ook een grote vraag. Het is ook niet een vraag waar heel veel partijen van zeggen, nou, daar heb ik nou zin in. Ik heb zin om dat project te gaan betalen. Nee, maar dat technische, de veiligheid, het draagvlak, dat hebben jullie allemaal af kunnen vinken. Ja, eigenlijk alles wat je wil, wat op voorhand al onmogelijk lijkt, dat hebben we voor elkaar. We kunnen het technisch maken, het is haalbaar, het is uitvoerbaar. Het is ook financierbaar, denken wij. Maar, goed. Maar wie moet dat dan gaan betalen? Ja, het zijn meer. Je kan niet naar één partij zeggen, jij moet het gaan financieren. Dus waar wij nu aan denken, dat we wellicht een provincie. Maar dan zegt ieder dorp hier in de provincie, ja, doen wij ook maar even zoveel miljoen. Ja, maar je moet ook iets te bieden hebben, dat hebben wij natuurlijk ook. Dus wij denken dat we het initieel, dus de kost voor aanleg, goed kunnen financieren. En wij denken dat we met beheer, of bijvoorbeeld het winnen van slip en ook het winnen van klei aan de binnenkant, dat zijn substantiële bedragen waar we voor een groot deel beheer en onderhoud mee kunnen financieren. En dat is dat jaarlijks slip binnenkomt, wat ook van waarde is. Ja, dat kun je ook weer inzetten voor het beheerstuk. Daarnaast zijn er ook nog wel andere middelen om het beheerstuk. De programmatische aanpak grote wateren voor de ecologische plus, voor de dijkversterking. Ja, doelen die hier ook gehaald moeten worden. Ja, zeker. Het zijn doelen, keiharde doelen die hier liggen. Daar mag je een klein stukje beheer wellicht voor inzetten. En als je op die manier een integrale beheerpot zou gaan maken, en daar zijn we mee aan de slag, dan denken wij dat we voor de komende decennia in ieder geval die beheerpot kunnen dekken, dat daar geld voor is, en dat we dan wel aan de slag kunnen. En natuurlijk is de goede vraag, wie betaalt het over 80 jaar? Ja, dat zijn allemaal hele goede vragen. Zijn we er niet? Nee, dat denk ik niet. Maar dan nog steeds, niks doen kost ook heel veel geld. Het begint altijd met willen. Als je dit wilt, heb je daar een oplossing voor. En wij denken ook dat we dat kunnen financieren. Ja. Maar het begint wel, we moeten het willen, we moeten het aandurven. Want dat is ook een beetje een gat maken, dingen doen die we nog nooit hebben gedaan. Dat vraagt ook een beetje lef. Ja. En bij die lef kan dit. Ik vind het mooi dat jij dit zegt. Want ik heb een documentaire gezien ook over dit onderwerp van Omroep Human. En ik meen dat jij tegenover of naast jouw vader zit te vertellen over dit onderwerp. En hij is ziek, begrijp ik, als ik het goed heb begrepen. Hij praat dus heel zachtjes. Dus zet je radio iets harder. Maar jouw vader, die zei iets heel moois over jou. Oké. Okay. Ik ben trots op hem dat hij het zo ver heeft gebracht. Ik heb hem vanaf de heen altijd gesteund, dat weet hij. Op wat voor manier ook. Ga ervoor, jongens. Laat het niet te verwijs, maar daar zit ik hier als trots aan vader. Echt waar. En Marco heeft dit kan niet leren. Die heeft het in zijn ballen. Zo is het. En als wij met een paar jaar spreken over Holwerd aan Zee, dan hoop ik dat ik er nog ben. En als ik bezig gezond ben, dan pak ik hier bij je horen. En dan zeg ik, weet je nog wel, toen was ik ziek. Wie heeft het nu gelijk? Maar dat gaat door. Ja, wat doet het met jou om dit weer te horen? Ik zie wel een grote glimlach. Ja, je moet wel goed luisteren om te verstaan. Vertaald. Hij heeft helaas niet meer. Maar Ja, nee, daar spreekt een trotse vader. Dat is natuurlijk altijd hartstikke leuk om te horen. Zeker niet objectief. Maar ja, nou ja, het is een bepaalde beeldspraak. En dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Maar ja, je moet ook doorzettingsvermogen hebben. Dat hebben we met z'n allen. Want we doen het niet met 4 mannen. We doen het met nog heel veel organisaties erbij. Want anders lukt je dat ook niet. Nee. Maar nee, dat is alleen maar leuk. Maar, en wat is het project Hoort aan Zee ook inmiddels voor jou gaan betekenen dan? Nou ja, het is in die. Kijk, je hebt vaak genoeg momenten gehad van. En stop er maar mee. Want je vecht ook tegen. Kijk, het is een fysieke doorbraak. Maar wij zeggen het is ook een mentale doorbraak. Want het is een bottom-up initiatief. Het is een burgerinitiatief van onderop. Ja, ga je toch de strijd aan met de traditionele de werelden van de overheden. Ja, het wordt je niet altijd makkelijk gemaakt. En dat is niet een direct verwijt. Want ik snap wel dat we tegen de natuur ingaan. En dat we dingen doen die helemaal niet kunnen. Of tenminste niet voor mogelijk zijn gehouden. Dan schijnt het dat het ons toch gaat lukken. Hè? Daar ga ik dan maar even vanuit. Ja, jij blijft hoop houden. Ja, nee, zeker. Maar je weet ook dat het kan. Dus daar hou je ook aan vast. En je merkt ook, het geeft ook perspectief in de regio. En niet alleen voor de regio, maar heel veel plekken in Nederland. Die burgerinitiatieven, hè, daar is moed voor nodig, doorzettingsvermogen. En daar blijf je ook voor inzetten, omdat je weet dat dat kan. Hè? Maar we hebben natuurlijk ook net, jullie, ook de Provinciale Statenverkiezingen natuurlijk gehad. En zeker. En dan hadden we een meerderheid om ook weer door te gaan. Hè? Daarvoor hadden we een minderheid. En dat heeft toch te maken met het veranderen van systemen. Hè? Want we doen iets op een bepaalde manier wat niet past bij de traditionele overheden. Dus aan de ene kant bouwen we iets nieuws op. Hè? Dus burgerinitiatieven, zelforganiserend vermogen, coalities maken, kruisbestuivingen maken, werk met werken. Alles wat je eigenlijk wil als overheid ook. Maar dat is niet hoe overheden werken. Dus aan de ene kant bouw je een prachtig nieuw systeem op, hoe we het allemaal willen. En tegelijkertijd breken we ook een systeem af. En dat zijn de traditionele systemen van overheden. Ja, en dat werkt natuurlijk, ja, dat schuurt. Jij bent wel goed geworden ook in lullen, denk ik. Ja, nee, zeker. Nou, met name is het een zee glans. Maar dat is wel wat het heel erg interessant maakt. Maar Marco, welk jaar gaan we optekenen dat het gaat gebeuren? Nou, we zijn al begonnen. We zijn 10 jaar bezig en het dorp is ontzettend veranderd. En niet alleen het dorp, maar de hele regio. Over 2 jaar gaan we beginnen met graven. Daar houden we ons toch maar aan vast. Maar dat perspectief is er los van de uitkomst. We zitten bijna aan het einde van de uitzending, Marco. Welk jaartal? 25 gaan we beginnen. 2025. Ja. Marco Verbeek, dank voor jouw komst naar de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. In WNL Haagse Lobby met Martijn en Greven. Morgenavond spreken Tineke Hoekstra van het Dorpsbelang. En onze Meerte ging nog even de straat op. Ik ben niet een echte liefhebber van toerisme. Maar weet je, als er niks gebeurt op het platteland, dan is er ook niks. Ja, dan is er ook niks. En zo is het natuurlijk ook. Morgen dus om 8 uur, Tineke Hoekstra. Zij is voorzitter van Dorpsbelang over het draagvlak hier in het dorp. Dat morgen en voor nu een hele fijne avond. Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Laat het idee van de perfecte tuin los. Minder willen, minder doen, minder bemoeien. De natuur zoekt haar eigen weg. Dat zorgt voor de mooiste tuin. Helemaal vanzelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Beste bestuurder in de zorg. Wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement.